prezentuje Porozumienie. Tak nazywa się jego nowa partia, która ma się skupiać na polityce rodzinnej i gospodarce. Nergal, lider zespołu Behemoth, z zarzutami znieważenia godła. Chodzi o plakat promujący trasę koncertową. Zakaz noszenia dużych plecaków i zakaz zakrywania twarzy. Po zamachach maraton w Nowym Jorku będzie pod specjalnym nadzorem. Będziemy Polskę dalej i głęboko zmieniać, zadeklarował wicepremier Jarosław Gowin podczas konwencji, na której zaprezentował swoją nową partię o nazwie Porozumienie. Dołączyli do niej członkowie Stowarzyszenia Republikanie, Chrześcijański Ruch Samorządowy, przedstawiciele środowisk wolnościowych oraz były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. Ugrupowanie wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, która, jak mówił Gowin, dała impuls do odrodzenia demokracji w najbardziej istotnym jej wymiarze. Zarzuca się nam, że niszczymy demokrację, ale to my przywróciliśmy Polakom wiarę w to, że wybory mają sens, bo miliony Polaków widzą, że nasz rząd konsekwentnie realizuje złożone obietnice. Nasz rząd konsekwentnie wypełnia porozumienie zawarte przy urnach wyborczych 2 lata temu, chociaż oponenci przekonywali nas, że to niemożliwe. Gowin zapowiedział też, że polityka rodzinna i demograficzna będzie jednym z najważniejszych składników programu Porozumienia. Konwencja była na Stadionie Narodowym, miał tam być Jarosław Kaczyński, ale nie pojawił się z powodu choroby. W liście napisał m.in., że cieszy się z powstania nowej partii. To jest ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski. Będziemy domagać się wyjaśnień. Tak minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski komentuje słowa szefowej niemieckiego MON-u. Ursula von der Leyen w wywiadzie stwierdziła, że należy wspierać demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Jesteśmy oburzeni tym, że politycy niemieccy, którzy przez kilka lat utrzymywali, że nie wypowiadają się na temat sytuacji w Polsce, po raz pierwszy przyznali, że jednak mają taką politykę i koncepcję, aby wzmacniać i bronić opozycję w naszym kraju, stwierdził Waszczykowski. Wcześniej resort obrony w Warszawie zażądał wyjaśnień od niemieckiego atasze obrony. Zarzut znieważenia godła polskiego dla Nergala, lidera zespołu Behemoth. Sprawa ma związek z plakatem promującym ostatnią trasę koncertową o nazwie Rzeczpospolita Niewierna. W sumie zarzuty usłyszały 2 osoby, informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wśród tych 2 osób jest Adam D., któremu prokurator zarzucił zlecenie stworzenia projektu graficznego mającego promować trasę koncertową, a następnie zlecił osobom współpracującym przy realizacji trasy koncertowej jego rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej. W projekcie graficznym, który był wykorzystany do promocji trasy, wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej. Do wzoru wprowadzono elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie, celem nadania mu treści ideowo całkowicie różne od historyczno-państwowej. Przestępstwo znieważenia godła jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Muzyk nie przyznaje się do winy. Polski film z szansą na europejskiego Oscara. Nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej otrzymał obraz Anny Zameckiej zatytułowany Komunia. Bohaterka filmu, 14-letnia Ola, zajmuje się domem, opiekuje ojcem i niepełnosprawnym bratem. Dba o relacje z mieszkającą osobno matką. Przede wszystkim stara się na nowo założyć rodzinę. Pretekstem do spotkania wszystkich jest Komunia 13-letniego Nikodema. Film pokazywany był już w wielu krajach i zawsze był odbierany bardzo dobrze, opowiada Zamecka. Tak naprawdę ten film nie opowiada o pierwszej komunii, tylko o sprawach, które są bardzo uniwersalne, o relacjach rodzinnych, o relacjach międzyludzkich i dlatego wydaje mi się, że jest zrozumiały i rzeczywiście jest bardzo podobnie odbierany w różnych miejscach, bez względu na to, czy ta pierwsza komunia jest ludziom znana, czy nie jest znana. Emocjonalnie odbierają ten film bardzo podobnie. Wcześniej do tegorocznej Europejskiej Nagrody Filmowej nominowany został Twój Vincent, malarska animacja o ostatnich dniach życia Van Gogha, zrealizowana m.in. we Wrocławiu. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na 47. maratonie w Nowym Jorku. Niedawno w tym mieście doszło do zamachu, w którym zginęło 8 osób. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby maraton przebiegł spokojnie, zapewniał burmistrz Bill de Blasio. Na trasie maratonu czuwać będzie ponad 20 tysięcy policjantów, brygady antyterrorystyczne i firmy ochroniarskie. Zainstalowano ponad 2000 kamer. Na wielu budynkach będą snajperzy. Nad trasą maratonu krążyć będzie ponad 50 helikopterów. Wolontariusze pracujący tradycyjnie przy maratonie wyposażeni zostali w specjalne

bop-bop-bobbin. The red, red robin come bop-bop-bobbin-bobbin. The red, red rabbit come bop-bop-bobbin along. Dzień dobry, Franku, poranku. O, ty nawet nie podejrzewasz, co nas dzisiaj czeka. A ty się choć trochę domyślasz, Julku? Nie. Tak zupełnie nie? Zupełnie. Nic a nic? No może, że siedzą tu jacyś panowie obok z jakimiś paluszkami, z uśmieszkiem. O, mają paluszki, uśmieszek. Już jest dobrze. No coś na rzeczy jest. Będą eksperymenty. Pojawi się także pewna niezwykle artystycznie uzdolniona rodzina, której polski dubbing wiele zawdzięcza. Dubbing, co to takiego? Dubbing to, aha, że do jakiejś bajki podkłada jest głos. Podkładany jest głos. Bo, jak mówią niektórzy, Polacy nie gęsi i swój... dubbing mają, niektórzy tak mówią. No i jeszcze dodać można, że jest najwspanialej... Kiedy? Kiedy książki czytają, bo i one pojawią się w naszym zagadkowym studiu, w naszych zagadkowych poczytajkach czy tadełkach. Tyle ciekawych spraw mamy, że natychmiast, Julku, co robimy? Zaczynamy. Zaczynamy, Julek, jest? Jestem. Jesteś. Marek Pawlukiewicz jest, Elżbieta Malinowska i ja, Katarzyna Stoparczyk także. Więc go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! A w naszym zagadkowym studiu witamy prawdziwych naukowców, artystów. No, takie połączenie zdolności nieczęsto się zdarza. Łukasz Starzonek i dr Wojciech Gańcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A my już trochę stęskniliśmy się za panami. O, to miło słyszeć. My też się za wami stęskniliśmy i za słuchaczami, naprawdę. A panowie jechali z miasta Kra... Z Wrocławia. Wrocławia. Kra... Kra... Sno... Ludków. Tak, z miasta Krasnoludków. Z Wrocławia, przepięknego Paryża Północy. No to zaczniemy tak, Julku. Słucham. Ty wiesz, jaką ty masz ważną rolę do spełnienia dzisiaj? Nie. Będziesz odpowiadał na pytania? Dobrze. No bardzo ci dziękuję. Mój drogi, co wspólnego ma burza z elektrycznością? Burza z elektrycznością, że jak jest... Burza to są grzmoty i najpierw jest dźwięk, a później dopiero jest piorun. Najpierw jest taki błysk, tak. A potem niektórzy stoją i liczą raz, dwa, trzy i to nie wiem, ile w tym prawdy, ile kilometrów od nas to się wydarzy i potem bo. A piorun co to jest? Takiego? Piorun to jest jakby prąd. Tak. Panowie eksperci, cóż panowie na to? To jest wyładowanie elektryczne. Rzeczywiście jest to prąd. Prąd o ogromnym natężeniu, ogromnym napięciu. No i jeśli chodzi o eksperymentowanie z takimi piorunami, no to możemy je tylko obserwować, chociaż mamy tutaj ze sobą urządzenia, które pozwolą nam takie pioruny w miniaturze również zobaczyć, poobserwować i się nimi trochę pobawić. No a czy możemy sami wyprodukować na przykład takie pioruny? Można. A jak ty byś to zrobił? Ja bym... 2 kilo mąki, tak? Nie. Nie? Wziąłbym... wyładowałbym elektrownię jakąś. Ogrony. No i, i to do jakiegoś zbiornika, który by to... Do garnka i pomieszać. Nie. Nie, dobra. I spróbować to... tworzyć i wtedy by sam wyszedł prąd. I taki byłby prąd. No to teraz popatrz, jak w jaki bezpieczny sposób można to zrobić. Panowie już wiedzą. Tak, no my wiemy. W ogóle to musimy powiedzieć o tym, że podczas burzy, kiedy są takie pioruny, to ten piorun, żeby mógł powstać, to tam wysoko w tych chmurach burzowych, słuchajcie, wieje taki silny wiatr, i chmury zbudowane są, złożone są z kropelek wody i z drobinek lodu. I ten wiatr powoduje, że ta woda, te drobinki lodu i te kropelki wody trą o siebie, przez co się elektryzują, a jak już się tak mocno naelektryzują, to następuje wyładowanie właśnie w postaci pioruna, który na przykład uderza w ziemię. No ale to my tak o tych piorunach, to teraz spróbujmy taki piorun wyprodukować tutaj w studio. Wszyscy gotowi? Gotowi. Julek gotowy? Tak. Dobra, to uwaga, żeby tylko wszystko wyszło dobrze, no to mamy taką specjalną maszynę. Uwaga i zaczynamy! Wow! Uważaj, Julek, uważaj! To jest maszyna, w której po pokręceniu korbką obracają się dwa takie plastikowe talerze, które trą o powietrze. Trą o to powietrze, elektryzując się. Ładunek z tych talerzy jest zbierany tutaj w dwóch takich specjalnych butelkach. Tak jak powiedziałeś, można rzeczywiście naładować prądem pewne pojemniki. To są kondensatory, tak zwane butelki lejdejskie tutaj. I jeżeli ten ładunek jest wystarczająco duży, wystarczająco duże napięcie uda nam się uzyskać, gromadząc ten ładunek, jesteśmy w stanie uzyskać wyładowanie elektryczne, które wygląda jak piorun. Ten piorun jest malutki, tutaj ta iskra miała około 3-4 cm długości, a to oznacza, że napięcie, jakie udało nam się wytworzyć, było na poziomie 30-40 tysięcy voltów. Tutaj z tego małego urządzenia, słuchaj. To bardzo dużo. To jest miara napięcia elektrycznego, na przykład napięcie w gniazdkach elektrycznych, to jest napięcie 230 V, a bateria paluszkowa, taka bateria, którą znamy z różnych urządzeń domowych, ma napięcie tylko 1,5 V. Gdyby dzieci zagadkowe chciały się zabawić i chciały stworzyć sobie swoją własną, prywatną burzę w domu, to co im potrzebne, żeby było bezpiecznie? Ja myślę, że tylko... przepraszam, że tak powiem. Myślę, że dla dzieci to najlepiej szklanka wody i robić burzę w szklance wody. No, to najbardziej. Ale można też użyć wełny i plastiku. Aha. I jesteśmy w stanie takie maleńkie wyładowania uzyskać. Trzeba to zrobić w zupełnej ciemności. Wystarczy pocierać wełnianym kawałkiem materiału plastikową torbę i możemy zobaczyć takie maleńkie iskierki, które na tym plastiku się pojawią. Czyli tak, potrzebujemy kłębek wełny albo nawet troszkę mniej i kawałeczek czegoś plastikowego i wtedy będzie... Tak. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, Don. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? Raindrops keep falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues is sent to beat me, won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cries for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying. krople deszczu padają na moją... Na głowę? Na moją głowę. A w naszym studiu tak spektakularnie znowu witamy panów, panów piorunów. Łukasz Starzonek, doktor Wojciech Gańcza. No to teraz sobie pospacerujemy, ale myli się ten, kto sądzi, że będzie to taki zwyczajny spacer. Słuchajcie, przed chwilą mieliśmy taki piorun, który wyprodukowaliśmy tutaj u nas w studio, który miał około 3 centymetrów. A jak, Julek, sądzisz, ile ma taki piorun prawdziwy, który z tych chmur uderza w ziemię, co? No, 500, chmury... 500 kilometrów? Około? Nie, no słuchaj, te chmury mniej więcej tak wiszą około 300-500 metrów nad ziemią. Czyli ten piorun ma około... 350 metrów. Dokładnie. Ale słuchajcie, istnieje coś takiego, jak wyładowaniami... Bo to są wyładowania doziemne, ale są też wyładowania odwrotne. W drugą stronę, wyobraźcie sobie. I pioruny w drugą stronę mogą mieć nawet 70 kilometrów. To taka ciekawostka, a teraz znowu poprodukujmy pioruny w naszym studiu. Tym razem użyjemy do tego celu prądu z sieci energetycznej. Ale ten prąd ma za niskie napięcie, żeby uzyskać takie ciekawe wyładowania. Mamy tutaj specjalny transformator, induktor Runkorfa, który pozwala nam uzyskać napięcia do 50-80 tysięcy voltów. I w tym, na tym induktorze jesteśmy w stanie te pioruny uzyskać niemal ciągłe. Ale je widać. Można je zobaczyć. Tak. No, w radiu nie możemy ich zobaczyć niestety. Tutaj nasz kolega może opowiedzieć, jak te pioruny wyglądają. No, takie coś, co stryka i jest takie no, niebieskie i tak się porusza. Tak przeskakuje szybko... iskra, tak? Można powiedzieć. No tak, takie jakby iskry. Na drugą. Mhm, ale bardzo pięknie to wygląda, szczerze mówiąc. To właśnie. A mam pytanie, co się stałoby, gdyby tego dotknąć? Oj, mogłoby być bardzo nieprzyjemnie. Akurat przy tym urządzeniu jest to niebezpieczne. Przy tym pierwszym mogłoby tak troszeczkę być nieprzyjemnie. Nic by ci się nie stało, ale byłoby niefajnie. Do klatki w małpie pod wysokim napięciem dosnąłem. No to mniej więcej podobne i uczucie tak, mogłoby być, wiesz? Tak się czułem, jakbym przestał normalnie działać, tak jak maszyna. O rany, może dobrze. Baterie ci się wyładowały wtedy. Ale w czołg nie ma baterii. A faktycznie, zapomniałem. Ma serce. Chociaż też wiele naszych organów działa pod wpływem prądu elektrycznego. To no, są co wiem. Prawda bardzo małe prądy, ale jednak. Tutaj mamy, chcieliśmy pokazać jeszcze jedno urządzenie, które no, chcieliśmy zaprezentować. Chcieliśmy pokazać państwu coś takiego jak napięcie krokowe. To jest zjawisko, które występuje w czasie burzy. W czasie wyładowań elektrycznych, kiedy idziemy w miejscu, gdzie mogą uderzać pioruny, piorun jest dla nas niebezpieczny nie tylko wtedy, kiedy uderzy bezpośrednio w nas, ale również kiedy uderzy obok. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy prąd wpływa w pewnym miejscu do ziemi i on tam nie znika. On się w tej ziemi rozchodzi. W związku z tym rozchodzi się mniej więcej tak jak fale na wodzie po uderzeniu kamienia. W związku z tym, jeżeli stoimy w którymś miejscu, to w tym miejscu również możemy zostać uderzeni napięciem elektrycznym. Jeszcze bardziej niebezpieczna sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład wichura złamie drzewo, które spadnie na przewody elektryczne. One zerwą się, spadną na ziemię, w tych przewodach płynie prąd i ten prąd również po tej naszej ziemi się, słuchajcie, rozchodzi. I teraz pytanie, jak z takiego miejsca trzeba się oddalić? No wiać jak najdalej. Wiać jak najdalej, jasne, Julek, ale pytanie teraz drugie i myślę trochę trudniejsze. Jakimi krokami trzeba uciekać z takiego miejsca? Dużymi. Dużymi, dobra. Zobacz, my tutaj mamy takie urządzenie, to wygląda jak taka mała ziemia. No, to jest taki mały trawnik. Mały trawnik, tak. Sztuczna trawa. Tutaj mamy taką asystentkę, naszą modelkę, taką lalkę i będziemy, słuchajcie... Ale to prawdziwą lalkę do zabawy, piękną. Tak, okej. Okay. I słuchajcie, za chwilę sobie sprawdzimy, jakimi krokami należy uciekać. Mamy takie urządzenie, które będzie... dźwiękiem informować nas o tym, jakie napięcie jest podłączone. No w radiu nie możemy pokazać wskazania miernika. W związku z tym zrobiliśmy miernik, który zamienia napięcie na częstotliwość dźwięku. Specjalnie, aby tak, nasi specjalnie słuchacze do, mogli dla sobie audycji, to wyobrazić, tak? Którą, no bardzo dziękujemy. Julek będzie tutaj odczytywał wyniki na mierniku, a słuchacze będą pytanie. Słuchać. No. Co to jest ten namiernik? Miernik? Bo osoby, które nie, są to jest małe, namier. Nie wiedzą, co jest namiernik. Na mierniku. A na mierniku, wiesz co, to jest miernik. A na mierniku tutaj takie cyferki są widoczne, widzisz? A no właśnie. A panowie, ja też zapytam, Julku, ponieważ ja otrzymałam korespondencję poważną i panowie napisali tak. My specjalnie dla państwa przygotujemy przystawkę dźwiękową. No właśnie, to jest właśnie słychać. Przystawka dźwiękowa, która kojarzyła mi się z kulinariami, ale dobrze. Okej, okay. I teraz uwaga. Nasza modelka, asystentka robi krok. Robi krok. O, zobacz. 194. Teraz robi większy krok. 377. Jeszcze większy. 530. Jeszcze większy. No na matematyce 750. To by nie było. Aż w końcu olbrzymi krok. 973. No właśnie, słuchajcie, czyli właśnie udowodniliśmy, zobaczyliśmy na tym naszym mierniku, a słuchacze usłyszeli tymi coraz wyższymi dźwiękami, że im większy krok, im dłuższy, tym bardziej niebezpieczny. A zatem z takich miejsc należy oddalać się jak najmniejszymi kroczkami, bardzo szybko, ale jak najmniejszymi kroczkami, bo występuje takie zjawisko jak napięcie krokowe, czyli im większy krok, tym bardziej niebezpiecznie. Panowie Łukasz Starzonek i dr Wojciech Gańcza odwiedzili nas w zagadkowym studiu. Kiedy usłyszymy się i zobaczymy ponownie? Myślę, że uda nam się przygotować jakieś kolejne eksperymenty, może na 3 grudnia, bo to przed samymi świętami, przed Mikołajkami i na początku grudnia znów pojawimy się z jakimiś niespodziankami. No a poczęstują nas panowie jakimiś smakowitymi przystawkami naukowymi? Na pewno. Będą to na pewno przystawki świąteczne. No to trzymamy za słowo, zatem do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my witamy bardzo serdecznie w naszym studiu kogoś, kogoś razy 4, na kogo bardzo długo czekaliśmy. Proszę państwa, w zagadkowym studiu niezwykle uzdolniona artystyczna rodzina państwa Lewandowskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To było tak ogólnie, a teraz będzie w szczególe. Jest z nami Kajetan. Jestem. Dzień dobry. Jest Beniamin. Dzień dobry. Jest Bernard. Dzień dobry. I jest najmłodsza z rodzeństwa, panienka Sara. Dzień dobry. Ja tak rozkoszuję się tymi imionami, bo każde imię jest cudowne. Kto wam te imiona nadał, drodzy państwo? No nadali nam rodzice, ale rzeczywiście każdy chyba, kogo spotkamy i słyszy, jakie mamy imiona, to zawsze chwali rodziców za kreatywność. No jest to tak, często się to zdarza. A ja wiem, że nie tylko za kreatywność, ale o tym później. Tylko tak, przedstawiam was tak w bardzo tradycyjny sposób. A mogłabym przedstawić was też tak. Tarzan, Bambi, Mikołajek, Artur z Minimków, Felicja, Kaj, Tęczowa Rubinka, albo na przykład moja ulubiona Mipuluk. No to jak lepiej? Zostańmy przy Kajetanach, Bernardach, Beniaminach i Sarach. Tych ról było naszych bardzo dużo, więc jakbyśmy imionami bohaterów mieli operować, to długo by to trwało pewnie. To prawda. Drodzy państwo, teraz nie będziemy zajmowali się dubbingiem, tylko czymś, co jest podstawą każdego dobrego dubbingu i każdej dobrej książki. Słowami. Słowami będziemy się zajmowali. I chciałam zapytać was, czy pamiętacie jakąś taką ukochaną książkę z waszego dzieciństwa? Ukochaną może nie, bo tych książek było bardzo dużo. Myślę, że też troszeczkę za wcześnie, żeby ukochaną książkę mieć, jak się jest takim małym. Ale ja bardzo W pustyni w puszczy lubiłem. I podobało mi się na etapie, jak właśnie jako lekturę czytałem w szkole. Benik? Mi na myśl w tym momencie przychodzi to, że mieliśmy wspólny pokój z Kajtkiem i jeszcze obydwaj nie za bardzo umiejąc czytać, mieliśmy problem z tym, żeby czytać jakiekolwiek książki. Mama czytała nam Harry'ego Pottera, pierwszą i drugą część. Do trzeciej części zabieraliśmy się już o własnych siłach. Tak, to prawda. A młodsze rodzeństwo? Jakiś pomysł? Lubiłem taką książkę o dinozaurach. Które tam przechodziły z jakiegoś kontynentu na inny kontynent. Bernardzie, nie będziemy pytać o autora, prawda? I o tytuł. No nie. No tak myślę właśnie, dinozaury zdominowały wszystko. Sara, twoja? Ojejku, no nie wiem. Bym musiała pomyśleć. Pomyśl, do godziny 10. Teraz nie zdążymy. Ja muszę wam się przyznać do tego, że my tu w zagadkowym studiu osiągnęliśmy spektakularny sukces. Ten oto człowiek, pan Juliusz, przyszedł tutaj jakiś czas temu i w ogóle nie chciał nawet spojrzeć na książki, a teraz przybiegł dzisiaj rano i powiedział tak: proszę pani, przeczytałem 3 zdania o krokodylach. Jakie 3 zdania? 4 strony. Brawo. To jest poważna sprawa. Mol książkowy. Czy ty pamiętasz tytuł autora? Nie, przepraszam, pytania nie było. Dobrze. Kojarzę się o zwierzętach. Dobrze, już tyle nam na tym etapie wystarczy, to jest pełen sukces. Zobaczcie, co ja przyniosłam do zagadkowego studia. Przyniosłam coś, z czym nie mogłam się wczoraj rozstać. Piękne? No, dobrze, nie była dobra rekomendacja. Zapomniałem, że w radiu nie widać, jak ktoś kiwa głową. Jak kogoś zapowietrzyło ze wzruszeniem. Troszeczkę, tak. To wygląda rzeczywiście bardzo ładnie. Frida Kahlo, Idol, to jest taka seria książek interaktywnych, wielkoformatowych, no bo książka jest pokaźnych rozmiarów. Tak, rzeczywiście dużo. Przepiękne ilustracje, no to są po prostu obrazy tej kobiety, która urodziła się w Meksyku, jako mała dziewczynka bardzo ciężko zachorowała, ale przytrafili jej się wyjątkowo niesamowici rodzice, dokładnie tak jak wam, o czym będzie za moment. I ci rodzice, a zwłaszcza tata, spowodowali, że ona nie straciła wiary w siebie, tylko spróbowała tę swoją energię i talent tak ukierunkować, jak mogła. Czyli leżąc, zakupiono jej odpowiednie sztalugi i ona malowała na tyle intensywnie i na tyle fenomenalnie, że do dzisiaj stajemy przed jej arcydziełami i czas przestaje istnieć, bo tak jest z genialnymi dziełami zawsze. I ta książka opowiada o tej kobiecie. Zobaczcie, ile karteczek powklejałam, bo chciałam o tym wszystkim wam powiedzieć. I nie powiem, bo nie mamy na to czasu. Historia kobiety jest fascynująca. Historia jej związku z Diego, z muralistą najsłynniejszym jest meksykańskim, fascynująca. Jest również wiele interaktywnych zadań, są naklejki, jest miejsce dla wyobraźni dziecka, która jest cudowniejszym narzędziem świata. Serdecznie polecamy. To jest w ogóle seria Idol. Warto zapamiętać. Pierwsza książka dotyczyła Marii Curie Skłodowskiej, druga Frida Kahlo. Jestem bardzo ciekawa, kto będzie bohaterem kolejnej części. Odkładamy na zagadkową półkę. No i teraz zobaczcie, mam coś jeszcze. Julek, tak sobie wyobrażałam, jak otwierałam to coś cudownego, że powiesz wow. Nie wiem, czy powiesz, czy nie powiesz? Nie. Tak, a to nie? Się jeszcze kwalifikuje jako książka? A, no, dobre pytanie. Dziwne. To wygląda jest cały Julek. Nie ma ład, tylko dziwne. No dziwne. Słuchajcie, to jest czasopismo. 3, 4. Wymyślili, prawda? To prawda. Szkoda, że nie mamy tu kamery, że nie widać tego zaskoczenia w waszym oku. No i ten pierwszy numer tego czasopisma niebywałego, a ciekawość jego polega także na tym, że ono się rozkłada w taki sposób, że mamy taką wielką płachtę. Dotyczy czego? Wulkanów. Są też bohaterami zorze, czy bohaterkami, i komety. I mamy tutaj wiersze, i mamy rewelacyjną grafikę, przepiękne ilustracje. I mamy też informacje takie ciekawostki zagadkowe, wprost do naszego studia będą pewnie przybiegały, no bo i o wulkanach, i o kometach właśnie. I polecamy bardzo serdecznie, to jest pierwszy numer, 3, 4. Jest świerszczyk cudowny, stary, na którym się wychowaliśmy wszyscy, myślę, nie? Filozofia, czyli sztuka dziwienia się, też polecam ten numer zwłaszcza. No i teraz tytuły tylko, bo już czasu niewiele, zobaczcie jakie cudeńko. Martin Widmak, Emilia Dziubak, Dom, który się przebudził. Magiczna książka, o niej więcej w kolejnych programach. No i Florka, nasza zaprzyjaźniona, zapiski ryjówki. A opowiadamy o książkach, ponieważ są to nasze. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. W naszym studiu rodzeństwo, państwo lewandowscy, to jeszcze raz Kajetan, Beniamin, Bernard, Sara. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski dubbing jest z was dumny i nie tylko polski, bo poszło w świat. A potraficie wymienić, nie wszystkie tytuły, ale no, chociaż kilka tytułów filmów, w których graliście. To ja zacznę jako, że jestem najstarszy. Tak, Kajetanie. No oczywiście Nemo, gdzie jest Nemo. To jest taka chyba moja postać najbardziej rozpoznawalna. Ale Artur lat z Artura... dużo. Wiesz, dlaczego pytam? Dlatego, że ten głos w tej chwili już nie jest rozpoznawalny w taki sposób, tak, prawda? Tak, na pewno. To było dobre 13 albo 14 właśnie, lat temu. Tak. Chyba, więc, ja brzmiałem mniej więcej tak jak Sara. Tak? W tej chwili. Taki miałem głos, może nawet jeszcze młodszy. Co później? Artur z Artura i Minimków. To takie chyba najbardziej rozpoznawalne. Oliver z Olivera Twista. No jest tego cała masa, więc ciężko to wszystko spamiętać. Benku? No, to jest dwa tytuły chociaż. Na pewno Bambi. Bardzo, bardzo łapiąca za serce rola. To prawda. Druga, która mi też zapadła w pamięć, to myślę, że Rybka Florek w Syrence Ariel. Też bardzo fajna rola, w której tam wokalnie też mogłem się troszeczkę, że tak powiem, napracować. Pośpiewałeś sobie. Tak, tak, jak najbardziej. A gdybym zaprosiła cię teraz do tego, abyś jakąś próbkę, to już nie? To nie te czasy, nie ten moment? Nawet pamiętam piosenkę, to refren. Tańcz, tańcz, tańcz, seniora, z nami tańcz i graj. Tańcz, tańcz, tańcz, seniora, z nami tańcz i graj. Ale zobacz, co się stało, Benku. Cała rodzina, cztery głowy, ruszają się właśnie wyznaczany przez ciebie. Wy chyba jesteście bardzo zgraną paczką. No, tak, nie, chyba zazwyczaj jest tak, że jak jest tak dużo młodych głów w domu, to się jakoś to zgrywają ze sobą. Ale powiem szczerze, że to przychodzi z wiekiem, takie zgranie. Bo myślę, żeśmy strasznie z Beniem nie lubili. Po całym domu się ganialiśmy cały czas. Tak, jak byliśmy mali, to nie przepadaliśmy za sobą szczególnie, a z wiekiem przychodzi jednak takie braterstwo, że stajemy się do siebie coraz bardziej przywiązani. Ale w tej chwili rzeczywiście czuję się to, że jesteście razem i że się wspieracie. To widać we spojrzeniach i to widać też w tym, jak komuś słowa zabraknie, już ktoś pędzi na pomoc. No i to jest bardzo piękne. No Bernard, Sara, słuchajcie, jakieś ze dwa tytuły chociaż, żeby zagadkowi słuchacze mogli uświadomić sobie, że to był wasz głos. No to pierwsza, chyba pierwsza taka większa rola to były Wakacje Mikołajka. A druga, no to chyba Mały Książę. Piękne i zabrzmi. I zabrzmi twój głos jako małego księcia. No. Saro, i jeszcze ty. Z najpopularniejszych filmów to może być Kraina Lodu, Zwierzogród. Dużo tego było. Dużo tego było, to trudno wybrać. Słuchajcie, jak to jest oddawać komuś swój własny głos? Nie wiem, czy to nie za dużo, że oddawać swój własny, bo my tak naprawdę chyba trochę pożyczamy bardziej niż oddajemy i to pożyczamy w dobrym celu, żeby widzowie zrozumieli to, co się dzieje na ekranie, zwłaszcza tacy młodsi jak Julek na przykład. Którzy jeszcze może nie do końca mają, którzy jeszcze mają problem po prostu z nadążaniem za napisami ewentualnie i tak dalej. Czyli to jest bardziej frajda, zabawa, tak? Tak, zdecydowanie. No to w takim razie wyobraźmy sobie, że taki zagadkowy słuchacz wchodzi do studia dubbingowego. Co może go tam zachwycić? Zachwycić. Powiem tej tak, pracy. Może nie zachwycające jest to, jak dużo można dać od siebie, to na pewno, ale więcej jest rzeczy zaskakujących. Przede wszystkim to, że jest bardzo ciemno, bo jest jedna tylko lampeczka, która oświetla pulpit z tekstem. Poza tym strasznie dużo informacji dociera do takiego aktora dubbingowego i trzeba je wszystkie, że tak powiem, ogarnąć, bo nie dość, że trzeba się wstrzelić w dobry moment z tekstem, w czym pomaga timecode, czyli ten czas taki pokazywany na ekranie. To po pierwsze. Po drugie, cały czas w słuchawce się słyszy oryginał i trzeba się dostosować do tych wszystkich. W innym języku. Nie zawsze jest to angielski. Benio, ty miałeś z niemieckim dużo przygód? Ja miałem bardzo dużo przygód z niemieckim, z japońskim nawet raz. Nagrywałem serial, w którym oryginalny był język chiński. No, naprawdę jest ciężko, jak słyszy się dziwne coś, czego się nie rozumie, bo po angielsku to często rozumiemy i w miarę jesteśmy w stanie to ogarnąć, no ale język, którego jednak nie znamy, No to jest ciężko. Egzotyczna przygoda. To teraz będzie chyba lżej trochę, ale nie wiem do końca. Wysłuchamy fragmentu pewnego. Jestem ciekawa, kto pierwszy odgadnie, cóż to za bohater i kto z was w ogóle użyczył mu swojego głosu. Proszę, weź mu dążbami. O, patrzcie, to ten ślaśny królik i ten gloźny skunks. Czy młody książę bawi się ze ślaśnym królikiem i gloźnym skunksiem? Kadu! Mami, uciekaj! No właśnie, i cóż to za bohater? I kto się wcielił w tego bohatera? Ja. Od razu rozpoznałeś. Ale to wzruszająca postać. No bardzo, bardzo. Tak? Pamiętam jak nagrywałem cały film. Wtedy w trakcie nagrywania to te wszystkie sceny nie są, że tak powiem, tak spektakularne jak na ekranie. Ale w momencie, w którym przyszliśmy na premierę i ja siedziałem, rozejrzałem się po całej sali kinowej i patrzę i wszyscy mają szklane oczy. Mówię, no to sukces. A tobie też się przydarzyło, że gdzieś łzę urodziłeś? Ja płaczę na co drugim filmie, który oglądam. Ale najpiękniejsze jest to, że się do tego przyznajesz, czyli prawdziwy mężczyzna. No, a gdybyśmy chcieli teraz pozostać wśród zwierząt, to zajrzelibyśmy do którego z filmów z waszym udziałem? Macie jakiś pomysł? Ze zwierzętami? Tak. No to gdzie jest Nemo? Tam tak? Było mnóstwo zwierząt. Rybka Nemo po latach się odezwała, tak, ale tak, tylko? Czy jeszcze jakaś alternatywa? Skok przez płot. Aha. No i nikt nie wpadł na ten tytuł, który mam na myśli. Może wpadną na to zagadkowi słuchacze. Z którego filmu jest piosenka? To będzie bardzo proste, bo tam nie wiem, czy tytuł czasami nie pada. To może jeszcze, żeby troszeczkę skomplikować. Może macie pytanie, zagadkę do naszych zagadkowych słuchaczy? Ze świata dubbingu? Nic mi nie przychodzi na myśl, nie, szczerze nikomu, mówiąc. Nic. Tak, z zagadek. Jest chyba za wcześnie jeszcze. No dobrze, to w takim razie zostańmy przy piosence i może, zróbmy tak. Z którego filmu ta piosenka pochodzi i jak nazywa się główny bohater? Bardzo proszę. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Julku, numer telefonu podamy? 22 i 7 3. Tak jest. Tak, brachu, słyszysz ten rytm? Już wszystko w tobie zaczyna żyć. Gdy słońce wstaje ponad górami i wszyscy budzą się ze snu, każdy z nas zna muzykę dżungli. Puk, puk, stukają ptaki dziobami, owady brzęczą tam i tu. Wszystko gra, gra muzykę dżungli. Gdzie ruszę się, to muzyka ta sama w moim sercu tkwi na dnie. Mogę biec hen w dal, a serce od rana zagraj szalone na tamtamach. To kręci mnie. Słuchaj, żyję tak jak chcę. Głos od dnia tańczę w rytmie dżungli. Tańczę w rytmie dżungli. Chodź, Shanti! Świat w koło wiruje od nocy aż po świt, pod słońcem i wśród gwiazd przez cały czas. Unoś nas w górę ten zakręcony rytm. Nie żałuj nóg, skrzydła w ruch. Nie daj się, trzymaj się, tam za dwóch. Dżungli. A szary wilk, choć dla mnie tańczy, za górami ćwiczy śpiew. To muzyka dżungli. Hej, wyluzuj się! Gdzie ruszysz się, to muzyka ta sama. A my witamy serdecznie naszego zagadkowego słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Filipie. Witamy. Wiemy, że dzwonisz z Legionowa. Wiemy, że ukończyłeś 11 rok życia, ale nie wiemy jeszcze, z jakiego filmu ta piosenka pochodziła? Czy pochodzi? Księga dżungli. Brawo! Fanfary poproszę. Uda się na cztery głosy zrobić? To może po prostu brawo. Będzie prościej. Brawo, gratulujemy. Ale jeszcze zapytamy o imię bohatera głównego. Pamiętasz może? Siedzi tutaj koło mnie. No, to był ten, Mowgli. Tak, jednak tak. No ale pierwsza odpowiedź była poprawna. Serdecznie gratulujemy. Brawo. Dziękujemy, brawo. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Jak tę przygodę z dubbingiem rozpoczęliście? Jak to się zaczęło? Kto was wziął za rękę? Byliście wtedy mali i zaprowadził do studia. No, to wszystko wina Kajtka jest. Kajtka? Najstarszego brata? Tak. Rzeczywiście to jest wszystko moja wina. Zaczęło się od zajęć teatralnych, na których gdzieś tam zostałem. No to powiedzmy dorożkarni, tak jest, w naszej ukochanej dorożkarni. Zaczęło się od zajęć teatralnych tam. Ja tam zostałem zauważany chyba najpierw przez kogoś z telewizji w ogóle, a później jakoś to przeniknęło do dubbingu, a cała reszta została wciągnięta w ten interes w taki sposób, że ja przed wakacjami kończyłem pracę nad jednym z sezonów serialu, wyszedłem ze studia i powiedziałem do widzenia, a po wakacjach wróciłem, powiedziałem dzień dobry. Ile lat wtedy miałeś? Mogło to być coś około 13 albo 14. Mm-hmm. No i okazało się, że reżyserka zrobiła ogromne, Miriam Aleksandrowicz zrobiła ogromne oczy, bo się okazało, że ja nie jestem w stanie zagrać tej samej postaci, którą grałem przed wakacjami, no i wtedy był awaryjny telefon do tego oto młodego człowieka, do Beniamina. No, okazało się, że przechodzimy tą samą trasą, że tak powiem, głosu i że brzmimy naprawdę bardzo podobnie i ja jestem bardzo często świadkiem tego, że ludzie nie orientują się, że dwóch różnych Lewandowskich grało w jednym serialu tę samą postać. Mm. No i z Beniem później była ta sama przeprawa, bo on też się zdążył zestarzeć. Skoczył Bernard. Tak, i z Bernardem też już zaczyna być teraz ten sam problem, no bo wszyscy słyszymy, ale jak on mówi. Ale kolejna jest Sara. Ale mamy na końcu na szczęście kobieta. Dziewczynkę, która będzie pewnie do 60 grała małych chłopców. Ale to nie jest tak do końca, że wy chcecie właśnie do 60 czy dłużej w tym zawodzie być, bo to dla niektórych z was była po prostu piękna przygoda. Czy to się zgadza? Troszeczkę tak. Ja jestem takim trochę teraz aktorem w stanie spoczynku, można powiedzieć. No bo rzeczywiście robię to coraz rzadziej, już nie tak intensywnie jak dzieciaki chociażby. No zająłem się zupełnie innym zajęciem, tak? Motoryzacyjnej pasji swojej się oddaję. Beniamin też z racji tego zmieniającego się głosu też trochę robi zawodowo inne rzeczy, no ale dzieciaki cały czas. Mm-hmm. Dzieciaki, mówię. Bernard z Sarą. Dla ciebie chyba do końca życia to będą dzieciaki. Ja dlatego o to pytam, bo często ludzie zakładają sobie tak a priori, że moje dziecko będzie pracowało w dubbingu. Mm-hmm. To nie do końca chodzi o pracę, prawda? To też chodzi o frajdę, to też chodzi o to, aby zdobywać doświadczenia. Ale dzisiaj przyjechała do radia razem z wami wasza niesamowita mama. Na ile rodzice są potrzebni, aby wspierali, byli, zachęcali? Zaprowadzili być może? No na pewno zachęcali, bo pojawia się w pewnym momencie takie zmęczenie materiału. Takie wątpliwości i tak dalej. Akurat przy takim młodszym trochę aktorze i przy dziecku najbardziej taką rzeczą, na którą trzeba uważać, to jest to, że jednak to cały czas jest dziecko, no. Tak. I potrzebuje spędzać czas z kolegami i tak dalej. To jest to, co mnie, jak byłem mały, bardzo denerwowało. Że ja mam cały czas po szkole coś do zrobienia. Nie mogę sobie wyjść i pograć w piłkę, nie? I to był taki... Ponudzić się, tak? To też jest tak ważne w dzieciństwie. To niesamowicie istotne, o czym mówisz. Tak. Żeby dziecko mogło zostać dzieckiem. No ale ja myślę sobie, że ta mama dbała o to tak, bardzo. Tak, oczywiście, że tak. I to może teraz małe podziękowanie i dedykacja dla mamy? No to następna piosenka będzie dla naszej ukochanej mamy, której bardzo dziękujemy. Nawet nie piosenka, słuchajcie. Dedykacja brzmi tak. Będzie z ciebie wspaniały dorosły. Dzięki, mamo. Chciałam tylko oddać panu rysunek. Nie podobał ci się? Skąd? Jest super. Dawno, dawno temu żył sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego samego. Chodź się ze mną pobawić. Nie mogę się z tobą bawić. Nie jestem oswojony. A jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I takie zdania pewnie w waszej głowie gdzieś krążą nadal, bo trudno o nich zapomnieć. Są najważniejsze zdania świata. A uśmiechnął się do mnie najbardziej serdecznie teraz Bernard. No, Bernard Mały Książę, można powiedzieć. To była twoja przygoda. O, tak. To była bardzo ważna rola, no bo taka głęboka. Tak, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że wtedy miałeś jednak niewiele lat. Tak na zakończenie, chciałam was bardzo prosić, abyście powiedzieli naszym zagadkowym słuchaczom, dlaczego warto dostukiwać się do siebie, aby przyjrzeć się swoim pasjom, temu, co lubimy, w jakim kierunku warto byłoby pójść. Dlaczego warto troszkę wysilić się i jednak nie do końca wisieć na trzepaku, chociaż trochę też, i poszukać tego, co rozwinie nam skrzydła, co nam coś ciekawego da? Myślę, że głównie dlatego, że można bardzo dużo zyskać i bardzo dużo się o sobie nauczyć. No nie tylko o sobie. No, są do zdobycia umiejętności, które się później bardzo przydają. Nie banie się kontaktu z innym, umiejętność ładnego mówienia i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko to, co się przydaje, jak się już z tym dzieckiem skończy być, no. Ja mam nadzieję, że tak do końca życia niekiedy tym dzieckiem się jest. Myślę także, że tym wszystkim sprawom, których teraz powiedziałeś, służy odwiedzanie koncertów i chciałam zaprosić na piegowaty koncert, który premierowo odbędzie się 12 października w niedzielę w samo południe. To będzie koncert o tytule Zmory i Potwory. Cała piegowata Warsaw Kamerata już czeka. Wspaniali soliści, instrumentaliści także. Pan Fryderyk Chopin, Etiuda Gesdur, opus 25, numer 9. To już właściwie za chwileczkę zabrzmi. No cóż, proszę dzwonić, mamy bilety dla państwa. Serdecznie, poprawiamy się, to już listopad czas pędzi nieubłaganie, a nie październik. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu rodzinie Lewandowskich, Kajetanowi, Beniaminowi, Bernardowi, Sarze. Dzięki serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Julku, dziękuję. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia i jeszcze tradycyjnie na koniec, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Jeszcze jakiejś? No i spokojnej i miłej. Rodzinnej, przyjemnej, słonecznej. Bernard. Słońca brakuje akurat. Radosnej. I Sara. Piękna. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja, prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam! Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska SA. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Czas na super okazję w Play. Tylko do 15 listopada w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus.